Bonenbakker met het NOS-journaal. De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over een maximumprijs voor Russische olie die over zee wordt vervoerd, meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om $60 per vat. De huidige marktprijs ligt rond de $70. Mocht de marktprijs dalen, dan zakt het prijsplafond mee, zodat voor Russische olie ook dan nog 5% minder wordt betaald dan de marktprijs. Naast de EU wil ook de G7 een maximumprijs instellen. Die geldt dan ook voor scheepsverzekeraars die bijna allemaal in de EU of de G7 gevestigd zijn. Dat betekent dat ook andere landen met het prijsplafond te maken krijgen, omdat duurdere olie uit Rusland dan niet volledig kan worden verzekerd. Het kabinet stuurt zaterdag geen minister naar Qatar om het Nederlands elftal aan te moedigen, schrijft het AD. Oranje speelt zaterdag op het WK in de 8e finales tegen de Verenigde Staten. Afgelopen dinsdag zat minister Helder op de tribune toen Nederland tegen Qatar speelde. Haar bezoek leidde tot veel discussie vanwege de mensenrechten in het land. Volgens het AD wil het kabinet er pas over nadenken om opnieuw iemand te sturen als Oranje nog verder komt op het WK. Ondanks de vroege uitschakeling van Duitsland op het WK wil bondscoach Hansi Flick aanblijven. Hij zegt dat Duitsland een goed team heeft, dat er veelbelovende spelers in aantocht zijn en dat hij er plezier in heeft. Ook Duitse voetbalanalisten vinden Flick nog de juiste man op de juiste plek. Hij heeft een contract tot en met het EK van 2024. Duitsland won de afgelopen avond wel met 4-2 van Costa Rica, maar omdat in dezelfde groep Japan verrassend met 2-1 won van Spanje, werd Japan groepswinnaar en Spanje nummer 2. Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen bewolkt en nevelig. Waar het opklaart kan het 1 of 2 graden vriezen. Overdag veel bewolking, met aan de kust ook af en toe zon. Hier en daar kan natte sneeuw vallen. Het wordt 2 tot 5 graden. Het weekend wordt nog wat kouder, met 's nachts kans op lichte vorst. Het is overwegend droog, met veel bewolking en lokaal wat zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik zit zo zorgelijk in elkaar dat ik wel een baan moest zoeken waarbij ik daar gewoon de hele tijd over kan praten, omdat ik anders niet toe zou komen aan werken. Er bestaan veel vooroordelen over vrouwelijke comedians. Soms kom ik een neerbuigende idioot tegen die zegt: ik vind vrouwen nooit grappig, maar wat jij doet valt op zich al mee. Ik heb het idee dat ik grappiger ben als ik eruit zie alsof ik je ga helpen verhuizen, dan wanneer ik me aankleed alsof ik naar een cocktailparty ga. Mijn huisarts raadde me aan me eens te verdiepen in meditatie en yoga. Het hier en nu, daar moest ik heen. Maar weet je wat het is? Als ik het ergens vaak kut vind, is het wel in het hier en nu. Zodoende heb ik de huisarts genegeerd. In Met z'n allen, mijn voorstelling, heb ik het over mijn fascinatie voor mensen die dingen heel zeker weten. Zelf vind ik het moeilijk om meningen te vormen, omdat alles zoveel kanten heeft. Dit is de hartslag van Lisa Osterman, cabaretier. Ze won in 2020 het Leids Cabaret Festival, door de Volkskrant uitgeroepen tot comedytalent van 2021. Ze was veel te lang een cabaretier in lockdown die niet kon wachten om te worden losgelaten. En nu is het zover en speelt zij eerste voorstelling Met z'n allen, waarin ze zoekt naar duidelijkheid. Want ze weet één ding zeker, en dat is dat ze niks zeker weet. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Lisa, fijn dat je er bent. Nou, leuk dat ik mag komen. Het is heel erg, want voordat dit begon, ja, wees jij mij er even op dat we elkaar al eerder hadden gesproken. Maar ik was het dus volledig vergeten. Ja, het heeft ontzettend veel indruk gemaakt de vorige keer dat ik geïnterviewd werd door Misha. Dus excuses daarvoor. Ja, dat was ook overdag. Misschien ben ik dan in een andere modus of zo. Ja, de nacht is duidelijk jouw moment. Dat is echt. Dan ben ik echt op z'n scherpst gewoon, blijkbaar. Hoe gaat het met je? Ja, goed eigenlijk. Ja, want ik zei van, je was echt aan het trappelen om te gaan optreden natuurlijk. Omdat een hele rare periode. Je werd uitgeroepen tot het talent. Je won prijzen en vervolgens, bam, ging alles dicht. Ja, dat is precies hoe het ging eigenlijk. Ja. Dus ik heb heel lang toegewerkt naar, als je wil beginnen met cabaret en je wil een beetje voet aan de grond krijgen, dan moet je eigenlijk zo'n wedstrijd winnen. Je hebt een paar van die grote cabaret festivals, wedstrijden in Nederland. En ik had daar heel lang naartoe gewerkt. En toen was het gelukt. En toen 3 weken daarna begon corona. Dus dat was wel echt jammer, ja. Dus dat is een enorme oefening geweest in geduld? Ja, zeker. En Nou, hoewel, ik had het geluk, denk ik, dat ik net voordat corona begon, had ik dankzij die wedstrijd een soort management eigenlijk gevonden. Dus ik wist al dat zodra corona weer klaar was, dat ik dan op tournee zou mogen. Dus ik had op zich wel iets te doen. Dus ik kon die voorstelling gaan maken en zo. Alleen bleek achteraf dat in lockdown niet zo soepel gaat. Want je bent gewoon... Nou, ik werd best wel down en droevig. En ik weet niet, dat was gewoon niet natuurlijk heel inspirerend. Nee, want ik kan me voorstellen dat dan op het moment... Nou ja, je wint die prijzen en dan wil je eigenlijk gaan. Dan gebeurt dat niet, dan kan dat niet. Ga je dan aan jezelf twijfelen? Of blijft die zekerheid, die zelfverzekerdheid, blijft dat wel constant? Nee. Nee, ik heb nooit, denk ik, echt een heel erg overschot aan zelfverzekerdheid gehad. Maar... Nee, wat ik best wel voelde was een soort... Ik had erg het gevoel dat ik moest bewijzen dat het klopte wel. Dat ik dat had gewonnen. En ik werd ook in corona nog, wat je zei, door de Volkskrant uitgeroepen tot comedy talent van het jaar toen. Terwijl in dat jaar was er gewoon echt weinig gespeeld. Dus dat vond je ook te druk? Ja, dat voelde ook wel trouwens. Ja. Dat voelde ook echt wel een beetje als geluk. Want nou ja, er was gewoon echt weinig gecomedied heel dat jaar natuurlijk. Dus, maar dat was wel heel vet voor qua aandacht. Maar ik dacht wel, oh ja, maar nu moet ik ook wel echt met iets vets komen. En ik heb wel het gevoel dat... Het is natuurlijk heel goed, denk ik, om de tijd te hebben om dan te schrijven en zo. Maar ik had zoveel tijd, waarin ik dus ook helemaal niks anders te doen had, dat ik bij elk idee ongeveer 20 keer heb heroverwogen of het nou goed of slecht was. En dat leidt toch niet echt tot... Je beste werk, denk ik, achteraf. En dat is ook als een schilder die maar verder blijft gaan en op een gegeven moment te lang blijft doorschilderen. Ja, nou, en vooral die niet even een stapje terug doet of zo. Om het te laten. Want ik was ook wel, ik ben ook wel een beetje een obsessief mens dan of zo. Ik wil heel graag alles eruit halen en het zo goed mogelijk doen. En ik was gewoon best wel overgefocust daarop, denk ik, in corona. Dat was gewoon, het moet ook een beetje leuk zijn, weet je wel. Ja, het is ook gewoon comedy, zeg maar. Het is niet, je moet het niet zo zwaar nemen als ik deed, denk ik. En je zegt, in het begin heb je wat uitspraken voorgelezen die je eerder hebt gedaan in de media. Je hebt het idee dat je grappiger bent als je eruit ziet alsof je gaat helpen verhuizen dan wanneer je aankleedt alsof je naar een cocktailparty gaat. Ik kijk even naar wat je aan hebt. Ja, medium. Medium, toch? Ja, een net blouseje, topje, spijkerbroek. Ja. Ja. Ja, wel hakken, maar gewoon... Nee, ja, ik ben er wel een beetje van teruggekomen trouwens. Ik zei dat, ik denk 2 jaar geleden of zo. Toen was ik een beetje aan het struggelen met toen... Vroeger ging ik altijd best wel... Nog steeds wel, maar ik word wel iets minder... Ook daar iets minder obsessief in. Maar vroeger ging ik altijd alleen op hele hoge hakken... en met heel erg fanatiek gefeund haar naar buiten. En toen zeiden mensen in het begin... Dat werkt niet voor humor, want... Waarom niet? Ja, ik weet niet. Mensen dachten dat het getuigde, geloof ik, van weinig zelfspot. Als je er heel erg uitzag, alsof je er veel moeite voor had gedaan... om eruit te zien zoals je eruit ziet. Maar inmiddels heb ik ook daar in coronatijd veel over nagedacht. En speel ik mijn eerste voorstelling in een soort zwart jurkje... op hele hoge hakken met wel gewoon groot haar. En blijkt dat echt prima te kunnen. Dus ik ben hier een beetje overheen. Ik zit wel inderdaad te denken, als ik wel eens naar Toemler ga... dan inderdaad alle mannelijke comedians... Nou, trouwens ook wel de vrouwelijke. Die zien er wel echt uit alsof ze zo van de bank af zijn gepakt... en daar neer zijn gegooid. Ja, dat klopt. Een soort van nonchalante uitstraling. Ja, en ik denk dus, ja, dat klopt. Maar ik vind wel bij buitenlandse, vooral vrouwelijke comedians... is dat helemaal niet altijd. Nee. En dat kan ook gewoon prima. Dus ik denk helemaal niet meer dat dat allemaal zo vast ligt. Ik denk gewoon dat je... Wat ik wel denk is dat wie je bent en wat je komt zeggen... In de ogen van de mensen moet kloppen bij hoe je eruit ziet. Want anders dan leidt dat af, denk ik, van wat je komt vertellen. Dat denk ik eigenlijk. En nu heb jij dus in je nieuwe show een kort jurkje aan. Ja. En hoe, zeg maar, is dat dan in lijn met wat je wilt vertellen? Ja, dat past wel bij wat ik kom vertellen, ja. Want dat gaat heel erg over... Nou, één stukje wat ik doe gaat over obsessief met je uiterlijk bezig zijn. Dus daar past dat dan gewoon bij. En verder doen we er niet moeilijk over, zeg maar. En ben ik daar ook niet zoveel mee bezig. En ik vind dat die hakken eigenlijk wel goed werken. Juist omdat je een beetje onhandig daarop rondfladdert. Ik heb het gevoel dat dat juist wel iets doet. Maar ja, ik weet niet. Ik denk eigenlijk helemaal niet meer dat dat zo zwart-wit is. Ik had heel veel aannames over wat wel en niet zou werken of zo. Of wat een comedian moet zijn, ja, wat een cabaretier moet zijn. Ik geloof inmiddels, ben nog steeds een beginner, maar van ik denk van heel veel dingen nu, doe gewoon wat je wil, het boeit niet zoveel. En maar omschrijf eens dat beeld wat je had van zo moet een cabaretier zijn? Nou, ik had niet een beeld van zo moet een cabaretier zijn, maar ik had gewoon, kijk, ik zing ook liedjes. En ik associeer dat zelf een beetje met tuttige meisjes met een piano die oudbollige dingen maken. Maar dat ligt aan mij. Want ik vind heel veel mensen die liedjes maken met een piano hartstikke mooie dingen maken. Maar dus ik heb denk ik te lang nagedacht in corona ook over alles wat ik niet wilde zijn of zo. Maar inmiddels denk ik, ja, fuck dat. Schrijf maar gewoon op wat je wil zeggen. En dan zien we wel dat. Want ben je tuttig? Nou, misschien wel in de zin dat ik een beetje, dat ik weet ik veel bang ben voor insecten en dat soort shit. Maar ik ben niet, ik ben wel eerlijk en ik ben ook best wel verbaal niet tuttig, denk ik. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Lisa Osterman. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Lisa Osterman is een veelzijdig talent om in de gaten te houden. Maar het allersterkst is Osterman in haar liedteksten, die danig binnenkomen bij het publiek. Lisa Osterman staat met haar geringe lengte stevig op het podium. Met z'n allen duurt wel minimaal 10 minuten te lang en was gebaat geweest bij een strengere regie. Ik zag een aanstormend jong talent met veel durf en ambitie. Onthoud deze naam. Wat een prachtige stem. Haar voorstelling is rijk en overvloedig. De zoektocht naar zekerheden schuurt dan tegen de typische millennial-thematiek. Maar gelukkig weet Osterman er een aantal originele grappen uit te halen. Hashtag Lisa Osterman. Hoe ga je om met kritiek? Nou, met deze kritiek die hier genoemd wordt, ben ik denk ik, nou, al zeg ik het zelf, best wel goed omgegaan. Ik denk namelijk ook dat die voorstelling een kwartier te lang was. Dus ik heb er een kwartier uitgehaald. Oh, wat goed. Ja, ik ben gewoon maar doorgegaan. Het was nog niet perfect toen het in première ging. En ik was het hier, ik had hier 2 dagen voor nodig om even dit te verwerken. Want jezus, ik was zo lang maar in mijn eentje met die voorstelling bezig geweest. En nou, ook wel met mensen, maar gewoon. En dan had je voor het eerst zo'n première, weet je wel. En dat is 1 groot feest. En aan de dag daarna? Meteen de volgende ochtend kwam er al een of ander, een meneer die de eerste recensie was ook zeker niet de beste. En nou, dat was wel ook helemaal niet heel kut, maar wel gewoon een paar dingen, weet je wel, van typische millennial thematiek, terwijl dat was helemaal niet de bedoeling. En ook, nou, dat het dus een kwartier te lang duurde, ja, dat had ik natuurlijk niet in de gaten. Maar het lijkt me wel fijn dat als je het vergelijkt met een schrijver die een boek schrijft, ja, dan is het gewoon klaar. Daar kan je niks mee aan doen. Jij kunt naar aanleiding van kritiek, ja, kan je ook nog schaven. Kun je inderdaad zeggen van, nou, ik ga hem inderdaad korter maken. Ja, ik was het, want een paar mensen zeiden dat. En dus toen ben ik erover na gaan denken. En ze zeiden ook best wel duidelijk welk stuk ze dan te lang vonden. Dus het was in die zin ook, dacht, nou, ik probeer het wel uit. Dat ik dat inkort en iets een lied weggooi en zo. Ja, dat is wel beter geworden. En ik merk gewoon wel dat mijn, hoe vet ik het vind om zo'n voorstelling te maken en te spelen en te kijken wat werkt, dat wint gewoon van mijn ego. Dus ik heb daar dan verder niet, uiteindelijk kijk ik daar naar zo van, oh, nou, het is inderdaad beter geworden. Oké. Of zo. Dus dat is wel, ja, dat is wel goed gegaan. Want ik omschreef in de introductie jouw voorstelling als, ja, je zoekt toch naar zekerheden. Want welke onzekerheden heb je? Nou, welke vragen heb je? Dat is eigenlijk zo, die voorstelling is daarover gaan. Omdat ik had hiervoor wel een voorstelling van 1/2 uur gemaakt. Voor het Leids Cabaret Festival moet je 1/2 uur maken. En dat ging erover dat ik zo'n pleaser ben. Met familie. Ik heb allemaal hele verschillende soorten familieleden. Dus ik heb al best wel snel geleerd dat je met verschillende groepen mensen je anders kunt gedragen en dat je dan op veel plekken goed ertussen kan passen of zo. Maar nou, daar had ik al iets over gemaakt. En dan dacht ik, dan moet nu die echte voorstelling gaan over wat ik vind. Want dat pleasen weten we nou wel of zo. Mm-hmm. Ja, en toen bleek dus in die coronatijd dat ik gewoon over heel veel dingen helemaal geen flauw idee had wat ik vond, omdat ik gewoon alles zo fanatiek kan nuanceren en zoveel kanten van alles in kan zien en voor zoveel mensen empathie kan hebben of zo, dat uiteindelijk de voorstelling nu erover gaat dat alles zoveel kanten heeft en dat ik iemand ontmoette toevallig in coronatijd die altijd weet wat de volgende stap is en altijd overal het antwoord op heeft, mijn rijleraar. En met hem maakte ik dan iets mee en dat is een beetje het hoofdverhaal van die voorstelling. En ik heb zelf veel familie die ook best wel zekerwetend in het leven staat. Dus het gaat eigenlijk gewoon over... je krijgt gewoon een kijkje in al mijn tegenstrijdigheden. Noem eens zo'n tegenstrijdigheid die jij in je hebt. Nou, bijvoorbeeld, moet ik bij mijn vriend blijven of niet? Of zijn mannen nou eigenlijk grappiger dan vrouwen? Dat vind ik een beetje een kut onderwerp, maar daar heb ik wel iets over gemaakt. Omdat ik na die wedstrijd, na het Leidse Cabaret Festival, werd ik een aantal keer geïnterviewd. En het ging eigenlijk alleen maar over dat. Elke keer weer. En toen dacht ik, ja, ik wil toch proberen een antwoord te formuleren hierop. En dat heb ik geprobeerd. En, hoe kom je tot zo'n antwoord op die vraag? Nou, kijk, ik ga het de volgende keer echt anders doen. Want ik had dus als uitgangspunt genomen... shit is te ingewikkeld voor antwoorden. Dus ik zet eigenlijk gewoon allerlei argumenten tegenover elkaar. Met wel veel leuke grappen. Dus het is wel... het werkt op zich in de voorstelling wel, maar ik had het dapperder van mezelf genomen als ik wat sterker een mening had gegeven of zo. Ik vind ook, kijk, zo moeilijk is shit ook eigenlijk niet altijd, maar het is ook gewoon een beetje laf. Zeggen van, ja, je kan er echt op heel veel manieren naar kijken. Ja, maar ik vind dat ik daar van een keer dapperder in moet zijn. En dapperder ook in stelling nemen van, ja, vrouwen zijn net zo grappig als mannen. Nou, dat... vind je dat echt? Nee, op dit moment niet, maar nee. Ik denk wel dat... ik denk wel dat we het misschien in potentie wel zijn. Maar we zijn best wel, denk ik, ongrappig genurtured. Dus er is wetenschappelijk onderzoek allemaal naar gedaan. En het schijnt dat... er zijn een aantal wetenschappelijke onderzoeken gedaan... waarbij ze gaan kijken of mannen nu grappiger zijn dan vrouwen. Nou, dat is een beetje discutabel hoe dat wordt gedaan. Hoor. Ja, dan hoe onderzoek moet, je dat, dan moet, inderdaad? Dan, bijvoorbeeld door allemaal mensen iets grappigs onder een cartoon te laten schrijven. En dan gaat een jury kijken of het grappig is of niet. En dan nou, allemaal dat soort dingen. Dus het is heel... Dat is toch super subjectief dan? Dat is wel zo. Maar goed, dat is wel op allemaal verschillende universiteiten heel vaak opnieuw gedaan. En er komt wel een soort van systematisch uit dat mannen grappiger zijn. En dat verklaren ze vanuit het idee dat mannen verleiden met humor... en dus van jongs af aan al bezig zijn met het proberen de grappigste te zijn... en het ontwikkelen van de humor. En vrouwen niet, eigenlijk. Want wij verleiden toch dan vooral met ons uiterlijk. Nou, daar ga ik dan een beetje op in of ik denk dat dat klopt en zo. Maar, oh nee, is het dan ook zo dat vrouwen die minder knap zijn, dat die grappiger zijn? Mm. Als je zegt van we verleiden met ons uiterlijk? Ja, ik zeg het niet, hè. Dit zegt het onderzoek. Ja. dat weet ik niet. Wat denk jij? Nou ja, ik denk het wel. Tenminste, mij valt het wel vaak op dat de knapste mannen zijn meestal niet de grappigste. Nee, dat klopt. Omdat, ja, die hebben inderdaad hun uiterlijk. Ja, dat klopt. En mannen die niet dat uiterlijk hebben, die moeten het wel met grappen en met woorden doen. Ja, dat klopt. Nou, weet je, het gaat ook misschien niet eens zo om... los van dat natuurlijk wie knap is en wie niet ook deels subjectief is, denk ik dat het ook gewoon heel erg gaat om... om karakter, om gewoon hoe je... Kijk, als jij... Ik ken best wel veel hele knappe mensen die wel heel onzeker zijn. En die van daaruit veel zelfspot hebben ontwikkeld en zo. Dus dat, ik denk dat het met veel meer, van veel meer dingen afhankelijk is. Het is bij mannen en vrouwen wel nog zo dat... het schijnt dat vrouwen van nature minder zelfverzekerd zijn. Dit komt ook door onze hormonen. Dus wij hebben oestrogeen, het maakt pleasender. En testosteron leidt tot meer dominant gedrag met minder angst. Dus ook minder angst om op je bek te gaan als je grap niet valt. Dus ik denk, misschien zijn vrouwen van binnen wel gewoon net zo grappig... maar oefenen we onze grap gewoon nog minder vaak hardop. Oh, omdat we ook best wel... Vrouwen worden toch ook best wel genurtured om gewoon een beetje... knap en stil en lief en zo en niet te lomp te zijn. Ik denk dat hier allemaal wel wat in zit. Nou, voor mij zou het natuurlijk heel goed uitkomen... als het allemaal dit soort nurtured gedoe is. Want mij lijkt het wel... Nou, ik... Ja, nee, dat zou me eigenlijk helemaal niet zo goed uitkomen. Ik zat er omdat ik zelf graag grappig zou zijn. Daarom bedoel ik eigenlijk maar. Want heb jij vaak die verbazing gemerkt om je heen van... jeetje, wat ben je grappig voor een vrouw? Is dat iets wat jij regelmatig hebt gehoord? Nou, nee, ik vind het eigenlijk meer iets wat je vaak vrouwen hoort zeggen... die cabaret doen. Ik hoor mensen daar eigenlijk niet zo vaak over. Ja, behalve dus mensen die aan mij vragen of ik er vaak iets over hoor. Maar dus misschien houden we het ook gewoon onterecht zelf in stand? Misschien een beetje. Kijk, zulke voordelen houden zichzelf natuurlijk wel heel makkelijk in stand, toch? Als jij één keer iemand hoort zeggen, vrouwen zijn niet grappig... en je ziet daarna één keer een vrouwelijke cabaretier die je niet grappig vindt... dan denk je volgens mij meteen, oké, fuck, het klopt, want dit is niet grappig. Wel. Terwijl als je een mannelijke cabaretier ziet die niet grappig vindt... dan koppel je dat helemaal niet aan het feit dat het een man is. Dus ja, ik zeg gewoon niet grappig. Dus laten we gewoon over, laten we over ophouden. Ja, laten we er gewoon over ophouden. Oh, dit is dan wel weer heel erg rolbevestigend. geluid uit je jeugd. En dat is meteen een naaimachine. Waarom een naaimachine? Helemaal geen mooi geluid. Ik hoorde afleveringen met andere mensen die allemaal zo'n mooie vogels en buivend riet hadden of zo. Nou, ik logeerde veel bij mijn opa en oma vroeger als kind. En ik maakte altijd met mijn oma kostuums voor mijn Barbies. En ook wel voor mezelf. Dus die maakte zij dan met de naaimachine. En dat vind ik een heel zen geluid. Altijd als ik dat hoor, moet ik daaraan denken. En dan, ik vond het daar heel chill en rustig of zo. En waar moest jij als kind heel hard om lachen? Geen flauw idee. Nee. Heb jij daar antwoord op? Nou, ik moest als kind heel hard lachen om André van Duin. Om John Lanting. Ik kende toen helemaal nog geen... De Muppet Show. Moest ik heel hard om lachen. Ik zou het je oprecht niet kunnen zeggen. Heb je wel gelachen als kind? Wordt wel een heel duister interview. Ja. Nou, ik was best een zwaarmoedig kind. Ja? Ja. Ik las heel veel. Wat las je dan? Carrie Slee. Oh. Nee, en gewoon, ja, gewoon heel, elk kinderboek wat maar voorhanden was. Ook wel gewoon wat meer highbrow. Ook wel de kruistocht in spijkerbroeken, maar ook veel... Nou ja, of laat ik hem anders stellen. Wie vond jij in jouw eigen omgeving het grappigst? Mijn vader, denk ik. Die kan heel goed... Ik denk dat hij best wel een goede comedian zou zijn. Die kan supergoed verhalen vertellen over... Dat, als je dat na zou vertellen, is het helemaal niet zo'n grappig verhaal. Maar gewoon door zijn mimiek en vooral door de grote verontwaardiging... in het verhaal of zo, vind ik hem heel geestig. Ja, ik kijk ook wel eens af hoe hij praat. Nu nog. Dan denk ik, oh, dit is echt goed, man. En dan ga ik proberen te kijken waarom. Maar omschrijf eens dan, hoe hij praat. Ja, gewoon met... best wel mooie taal ook. Best wel... Ja, dit ga ik nooit goed na kunnen stellen. Kom maar een keer bij ons langs, Michel. Ja. Kan je... Dat is goed. Want je omschrijft een beetje een kind... wat van binnen een soort van ouder kind al is. Ja, dat was serieus. Er wel een beetje, denk ik. En wanneer ontdekte jij dan bij jezelf van... hey, ik ben heel grappig? Ik zat op een soort musical les. Al best vanaf mijn 8e of zo. Zo na school. En dan ontdekte ik wel al best wel vroeg dat ik een zin grappig kon zeggen. Dus ik speelde altijd een beetje een soort gekke bijrol. Dat vond ik ook heel leuk. Ik snapte nooit zo goed waarom je zeg maar de prinses wou zijn of zo. Want die zei niet echt veel. En dus ik ontdekte al best wel snel dat je het dan op een bepaalde manier kon zeggen. En dat het dan grappig werkt. En dat ik dat echt het allervetste vond om te doen. En dat bleef best wel lang bij dat. Want ik ben eerst na de middelbare school naar het conservatorium gegaan. Om muziektheater te studeren. Dus dan heb je hoofdvak zang. Maar je studeert eigenlijk om in musicals te gaan spelen. En daar kwam ik er op een gegeven moment achter dat het eigenlijk veel leuker was als je het gewoon zelf de woorden mocht bedenken voor die zinnen die je dan ging zeggen. Want dan, ja, nou dat. Maar dat duurde allemaal heel lang. Ik wist echt heel laat pas iets van cabaret eigenlijk. Ik wou gewoon toneelspelen, zingen en dansen. Ik wist niet echt zo goed... Ik heb soms het gevoel dat, zeker vroeger, dat alles wat op me afkwam al zoveel leek, dat er helemaal geen ruimte was om verder te kijken wat er nog was. Snap je dat, wat ik bedoel? Maar bedoel je dan met veel op je afkomen heel veel prikkels? Of bedoel je het op een andere manier dat je sowieso heel druk was al met school en met vrienden en met familie? Dat er geen ruimte was nog voor hele nieuwe dingen of zo? Nee, ik bedoel eigenlijk dat ik... Ik bedoel gewoon eigenlijk dat ik niet echt zo echt al wist van het bestaan van cabaret. En dat ik achteraf niet zo goed snap waarom ik daar niet eerder mee in aanraking ben gekomen. Nou ja, dat kan zijn natuurlijk. Omdat er gewoon in jouw gezin waar je opgroeide, dat ze daar ook helemaal niet mee bezig waren. Dat was het denk ik ook. En ik was dan daar een beetje toevallig op met dat musical in aanraking gekomen. Dus, en toen, omdat dat was wat ik kende, snap je, ging dat ook maar gewoon doen. Ja. En wat was dan het eerste cabaret waar je mee in aanraking kwam? Brigitte Kaandorp. Die vond ik een vrouw. Ja, die is natuurlijk fantastisch. Dus ja, die vind ik nog steeds heel goed. Maar die Ja, ik wou aanvankelijk ook, toen ik dan zelf dingen wilde gaan maken, gewoon eigenlijk haar worden. Veel mensen hoor je dat wel zeggen, geloof ik. En wat vind je dan zo goed aan haar? Nou, wat ik aanvankelijk zo goed vond, was dat musicals gaan altijd over van die epische dingen. Best wel gewoon ver van je bed dingen, toch? Prinsessen of weet ik niet, fantasie toestanden. En of niet altijd, maar even dit over één kam scherend. En zij praat gewoon over gedoe. Over gewoon moe zijn of zo. En dat je met zo kleine dicht bij huis dingen ook een avond kan vullen. En dat het dan ook, ja, sterker nog, dat ik me daar dan veel meer mee identificeer. Ik vond dat heel tof. Ik weet even niet meer welke vraag ik heb beantwoord. Ja, dus de schoonheid van Brigitte Kaandorp. Van, oh ja, dingen dichtbij. Ja. En dat het ook lelijk was. Dat het niks pretendeert te zijn. Zij komt gewoon praten over dat. En dat is leuk genoeg of zo. Snap je? Je hoeft daar niet heel moeilijk bij te zingen achtstemmig. Ik vond het echt een verademing. En hoe lang zat er dan tussen dat moment van die eerste kennismaking met Brigitte Kaandorp en denken van, hey, dat is cabaret, waarom heb ik dat niet eerder leren kennen, tot het moment dat je voor het eerst zelf op het podium stond om cabaret te doen? Heel kort. Er zat heel kort tussen. Want ik studeerde musical en ik kwam er al best wel snel achter, dit klopt niet helemaal, want ik wil alleen maar grappen maken eigenlijk. Maar ik dacht dus toen nog wel dat dat dan binnen de musical zou moeten. Dat ik gewoon moest proberen dat soort rollen te bemachtigen of zo. Maar toen ging ik steeds vaker voor optredens op die school de liedjes vertalen. Dus Engels musical liedjes naar het Nederlands. En dan veranderde ik eigenlijk alles. Dus dan maakte ik een soort grappige onzin tekst. En dacht ik, oh, dit is leuk. En toen zag ik iets van Brigitte Kaandorp. En toen dacht ik, oh, maar je kan ook gewoon alles zelf bedenken. En toen mochten we daar afstuderen met een soort solo-programma van 20 minuten. En dan mocht je gewoon bestaande dingen doen. Maar je mocht eigenlijk doen wat je wilde. Dus toen dacht ik, ongeveer anderhalf jaar voordat dat er moest zijn, als ik nou vanaf nu alle tijd die ik heb daaraan besteed, aan die 20 minuten, als het dan niet grappig is, weten we gewoon, je kan het niet. Maar als het wel wat is, kan ik kijken of ik hier misschien iets mee kan gaan doen. En toen, dat is wel gelukt. Dat werkte gewoon. Is dat grappig, want het klinkt een soort van naïef ook, hè? Van dat je er pas vrij laat als achterkwam van, oh, maar ik kan alles ook zelf bedenken. Ja, maar zo, dat is eigenlijk wat ik bedoelde daar straks. Ja. Toen ik niet uit mijn ik snap dan zelf ook niet zo goed hoe dat loopt. Hoe dat is gelopen. Maar dit is wel hoe het is gelopen. Ik dacht, oh ja, dat kan eigenlijk wel. En ik kon wel, je had daar een beetje zo les met, ik kon ook niet echt piano spelen, maar je had wel een beetje zo les in akkoorden en zo. En ik ben goed in wiskunde, dus ik kon ook wel een beetje dan destilleren hoe je dan tot zo'n lied kon komen en zo. En ja, ik weet niet. Als ik iets leuk vind, besteed ik gewoon echt heel veel tijd aan. De 10.000 uren regel. Ja. Ja, daar zit ik wel. Je zegt ook van, ik zit zo zorgelijk in elkaar dat ik wel een baan moest zoeken waarin ik daar de hele tijd over kon praten. Anders zou ik niet aan werken toekomen. Is dat nog steeds zo? Maak je zorgen? Maak je veel zorgen in je hoofd? Ja, maar dit is wel een zin uit mijn voorstelling. Mm-hmm. Waar maak je je zorgen over? Over de wereld. Over dat ik me niet genoeg zorgen maak over de wereld. Best wel veel over, heel veel over bijvoorbeeld, ik noem nu maar gewoon wat random dingen. Als je iemand een appje stuurt, weet je wel, dat je daarna nog een uur nodig hebt om je af te vragen of de formulering niet te onaardig of lomp of weet ik veel was. Ja, ik ben wel gewoon een erg piekerend iemand, ja. Want in een van die opmerkingen op social media werd gezegd van millennial problematiek. En toen zei je al eerder van, nou ja, dat was het niet echt. Ja, ik zit te denken, wat is millennial problematiek? Nou, ik denk als het gaat over millennials toch, dan ik denk dat mensen het dan vaak hebben over, even denken hoor. Ik denk een beetje stereotype millennial problematiek is dat je alles kan worden en daarom niet weet wat je moet worden, toch? Dat alles mogelijk is en dat je daarom keuzes. Ja, ja. En luxe problemen zouden de boomers zeggen dan. Ja, en ik denk bij voorstelling gaat het wel heel erg over twijfelen en niet tot een conclusie komen en vastlopen in tegenstrijdige gedachten. Ja, dat kan je natuurlijk zo wegzetten. Maar ik denk, ik ben 30 en ik praat over alles wat mij bezighoudt. ja, dat zijn dan millennial dingen. Want ik ben 30, zeg maar. Ik vind het een beetje flauw, geloof ik. Ja, ja, want je zegt ook de wereld. En dat vind ik altijd zo, ja, zo groot begrip. Ja, dat zei ik ook wel echt om even een antwoord voor je te hebben. Nou ja, wel, ja. Nee, als ik echt eerlijk ben, zijn toch de dingen waar je mee in je hoofd zit, domme kleine dingen. En niet de oorlog. Hoewel ik ook wel heel veel nieuws volg en dan heel erg denk, maar dat is een beetje mensen eigen, denk ik. Niet zo mooi vind ik dat, maar zo is het denk ik wel. Want als ik denk aan millennial problematiek, denk ik inderdaad aan, je hebt zoveel keuzes, waardoor je dus eigenlijk niks kiest. En waardoor je dus eigenlijk niet vooruit komt. Ja, daar gaan we voor zingen over. Oh, jammer. Oh, nu heb ik het helemaal verklapt. Nee, ik bedoel jammer, want dat is dus wat je onder die millennial... Maar, ja. Maar het boeit ook niet. Misschien gaat het wel over millennial dingen, maar... Ja. Kun je zo'n voorbeeld noemen van dat je nu op een bepaald punt, op een bepaald gebied vastloopt, omdat je die keuze niet maakt? Omdat er te veel is om uit te kiezen? Of kun je niet kiezen welke probleem je had? Ik zit even nadenken. Ik denk dat is niet in die voorstelling. Dat is het. Die voorstelling gaat gewoon over drie momenten waarop ik niet uit een keuze kwam. En dan de innerlijke discussie is eigenlijk de scène. Snap je? Maar ik denk in het leven. Mm. Ja, in jouw leven nu. Ik piek er veel of zo, maar ik... kijk, ik werk wel bijvoorbeeld op gevoel. Dus in essentie kies ik natuurlijk wel degelijk op grote dingen. Ik maak me zorgen om veel kleine dingen. Maar dat zinnetje net over dat zorgen maken komt dus uit mijn voorstelling. Dat is onderdeel van iets wat naar een grap bouwt. Dus dat moet je ook niet te zwaar nemen of zo. Maar geef eens een concreet... Want ik probeer het een beetje concreet te maken. Geef eens een concreet voorbeeld van een klein ding waar je dan over piekert. Nou, gewoon, dat heeft iedereen toch wel. Gewoon gisteren, ik deel een repetitieruimte met mensen. En gisteren kwam daar iemand repeteren en die was dat vergeten in de agenda te zetten. Dus ik zat daar en toen kwam er iemand. Nou, dan ben ik sowieso niet in staat om te zeggen, ja, ik zit hier nu, dus je moet maar weg. Want diegene kwam met een soort, die ging daar zangles geven of zo. Dus dan, nou, dan kan ik me daarna wel een beetje zorgen over maken of je dan daar niet wat assertiever in moet wezen. En dan stuur ik daarna nog een appje, kan je dat volgende keer in die agenda zetten. En dan kan ik heel lang nadenken over of dat dan weer niet een beetje een soort kutwijf-appje was. En ik denk dat ik langer bij dat soort allemaal dingen stilsta en alle verschillende kanten bekijk. En daar dan... Maar ik denk dat heel veel mensen die dingen maken dat hebben. Toch? Dat je gewoon veel helikopterview hebt. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Martha Wainwright met Bloody Motherfucking Asshole. Waarom dat nummer? Nou, dat is een heel mooi nummer. Ja, de titel doet een beetje alsof ze heel hard gaat schreeuwen of zo, vermoeden. Maar dat is helemaal niet zo. Nou, dat nummer was mijn lievelingsnummer toen ik op de toneelschool zat. Na de conservatorium ben ik naar de toneelschool nog geweest. En dat ging niet super goed. Integraal eigenlijk ging het gewoon niet heel goed. Waar lag dat aan dan? Dat lag eraan dat ik met dat kleine cabaret dingetje wat ik had gemaakt aan het einde van die eerste opleiding, daar voelde ik gewoon zo in, dit moet ik doen. En de mensen snapten wat ik had bedoeld te maken. En ik dacht, oh mijn god, dit is het gewoon. Dus nadenken over de woorden om gewoon, weet ik veel, erge dingen grappig te maken. En dan, nou, ik weet niet, ik voelde me daar zo in op mijn plek. En toen zeiden mensen, dan moet je naar de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie, want daar kan je leren dit echt te ontwikkelen. En ik dacht, nou, dat moet. Dus, en daar werd ik aangenomen. En dat had ik ook niet echt verwacht, dat dat zou lukken. Want ik zag dat echt wel als een soort Ajax 1 van wat ik dan wilde of zo. Mm-hmm. Als een logische stap? Nee, als het hoogst haalbare. En ik zag mezelf daar... Ik was best wel vereerd dat ik mocht komen. En toen, na een half jaar, werd ik eigenlijk van school gestuurd. Omdat ze vonden dat ik te veel vasthield aan dat ene wat ik dan wilde ontwikkelen. Maar ze vonden dat je dan alles helemaal los moest laten, weet je wel. En als een soort onbeschreven blad daar alles moest absorberen wat ze je onderwezen. Dus ook heel erg open moest staan voor alle Shakespeare en heel veel best wel abstracte vakken waren daar. Maar dat was zo'n ver van mijn bedshow. En ik vond het ook niet zo vet. Maar ja, ik dacht wel, ja, maar ik moet hier zijn, toch? Dit was, hier ging het gebeuren of zo. Dus ik werd weggestuurd en toen zei ik in een soort emotionele aanval... nee, ik ga niet. Je moet me nog een kans geven. Zo helemaal huilend, heel dramatisch. En toen zeiden ze, nou, dat is goed. Bewijs maar in 10 weken dat je het wel kunt. En toen, ja, toen is er bij mij mentaal iets niet helemaal goed gegaan. Maar ook die druk die je dan toch voelt, ja, van bewijs maar even dat je het wel kunt. Ja, hoe dan? Ik heb toen gedacht, ik doe gewoon alles wat ze zeggen dat goed is nu om te doen. En ze vonden bijvoorbeeld dat ik veel te veel, dat ik te ijdel was, ook in hoe ik naar school gekleed kwam en zo. Dus ik raad heel erg aan om dan op gympen altijd te gaan zonder make-up en zo. En dat deed ik allemaal. En ze zeiden dat mijn smaak te ouderwets was. Dat was ook zo, denk ik nu. En dat ik die moest veranderen. Maar ik vond dat een heel erg mindfuck. Want ik begreep best wel veel verkeerd. Maar ik dacht, als mijn smaak niet goed is, dan alles wat ik mooi vind, moet ik heroverwegen van, oh shit, misschien is dit dus eigenlijk dan lelijk. Nou, ik weet, ik vond het echt super ingewikkeld. Maar het klinkt ook heel heftig, alsof je gewoon jezelf ook een soort van moet opgeven. Nou, dat was ook zo, maar dat was niet hun bedoeling. Maar ik was daar te... Die school ging gewoon niet zo heel goed. En toen, na 3 jaar, mocht je voor het eerst zelf echt iets maken. Waar dan voor het eerst ook allemaal, weet ik veel, de castingbureaus naar kwamen kijken of zo. Want die 10 weken heb je overleefd, ja, daarna. En toen mocht je blijven. Ja, maar het was gewoon gedoe. Ik was gedoe als leerling, want het klopte gewoon net niet of zo. En dan, maar ik heb wel ontzettend leuke mensen ontmoet bijvoorbeeld. En ook heel veel gehad aan de lessen die wel aansloten op wat ik vet vond. Maar achteraf weet ik niet... Steven, nu live te bedenken of het nou goed is geweest dat ik het heb afgemaakt. Ja. Ja, daar heb ik eigenlijk geen antwoord op. Ik heb wel echt fantastische mensen ontmoet, weet je, vrienden gemaakt. Ook heel veel dingen wel geleerd over liedjes schrijven en zo. Maar ik ben wel vooral echt heel onzeker geweest. En ik ben ook met alles een laatbloeier, ook met liefde en zo. En ik vond daar ook iedereen heel cool. Dus ook die jongens waren allemaal supercool. En ik weet niet, ja, ik... Nou ja, en blijkbaar kort, heeft het wel iets gehad, zeg maar. Anders was je toch al veel eerder weggegaan. Ja, soms voelde je gewoon weer eventjes iets, een soort glimp van, ik weet niet of dat is dat een woord? Ja. Van wat ik bedoelde. Als je dan een lied wel mocht schrijven, wel de tekstschrijfles en dan, of als je wel een klein actje mocht maken of zo, en dan snap je, soms voelde ik wel, nee, maar het klopt wel. Alleen, ik was gewoon mijn autonomie een beetje kwijt. En daar werd ik wel best wel verdrietig van. En toen in het derde jaar moest je zelf iets maken voor het eerst weer. En toen ging ik dat samen met de jongen doen, want ik durfde niet echt alleen. Maar ik wou dan, nou ja, ik wou gewoon heel erg bewijzen dat ik dat dan kon. En dat is een beetje misgegaan, omdat ik daar heel erg in doorsloeg. Dat ik zou het dan gaan schrijven voor ons samen en ook muziek erbij componeren. Maar we hadden maar 6 weken om het hele ding te maken. En dat kon helemaal niet. En toen op een gegeven moment, ik wou zo graag dat het goed werd. En ik kwam er helemaal niet uit. Want het kwam helemaal niet vanuit iets willen vertellen, weet je wel. Het kwam alleen maar vanuit iets willen bewijzen of zo. En ja. Nou ja, op een gegeven moment kon ik niet zo goed, lukte niet echt meer om te eten en om te slapen. En op een gegeven moment was ik verdwaald in de straat achter mijn huis. Oh nee. Ja, en toen moest ik stoppen met het project. En toen luisterde ik veel naar dit lied. Maar dat klinkt heel heftig. Je was verdwaald in de straat achter je huis. Ja, dat was ook heftig. Ik was gewoon... Dat betekent dat je echt heel ver weg bent in je hoofd. Ja, dat was ook wel zo. Ja. Dat lijkt me sowieso wel lastig als maker, inderdaad. Van aan de ene kant wil je heel erg dicht bij jezelf blijven. En authentiek. En origineel. En eigen. Maar aan de andere kant zit je dan op een opleiding waarbij je best wel gevormd wordt natuurlijk. Ja, maar weet je, ik denk als je helemaal chill bent met jezelf, of dan kan je dat gewoon vasthouden of zo. Maar mij lukte dat toen niet. Ik denk ook wel, er is ook didactisch wel, er ging niet allemaal met de hele, denk ik, op de aller educatief verantwoordste manier of zo. Maar daar wil ik verder ook niet niks onaardigs over zeggen of zo. Maar ik denk wel dat ik raakte mezelf daar een beetje in kwijt. En ik merk ook heel erg na school dat, want er wordt best wel vaak gezegd van, ja, dan na zo'n opleiding kom je in een soort zwart gat, weet je wel, in de grote, in het werkveld, waar ze helemaal niet op jou zitten te wachten. En ik heb dat echt totaal niet ervaren. Ik vond het echt heel gezellig in het werkveld. In het echte leven. En nog steeds ook. Na die school was het echt allemaal zoveel lichter geworden. Omdat je gewoon maar een beetje kan doen wat je wil. Poetry is there's no place for a heart at the door. And I'm young and I'm strong, but I feel old and tired, over fire. And I've been poked and stoked, it's all smoke, there's no more fire, only desire for you, whoever you are. Martha Wainwright en Bloody Motherfucking Asshole. Het is de, ja, hoppakee. Het is de wankelplaat van Lisa Osterman. Je zei tijdens de muziek van, ik hoop niet dat het te zwaar wordt. Ja, dat maakt niet uit, toch? Nee, ik praat niet zoveel over deze periode. Omdat het gewoon, ja, best wel gewoon een kutperiode was. Nou ja, en we hadden het ook over tijdens de muziek van, ja, het is zo tegenstrijdig van een zoektocht naar authenticiteit. Ja. Terwijl dat juist iets zou zijn waar je niet naar zou moeten zoeken, omdat het er gewoon is. Wat ook alleen maar naar de oppervlakte komt of zo, als je op een chille plek. Ja, nee. Artiesten zijn natuurlijk best wel vaak ongelukkig als ze hun goede werk maken, maar je moet toch een soort op je gemak zijn of zo, of de rust ervaren om. Je moet het vooral niet voor iemand anders willen maken, geloof ik. Weet je, om iemand een plezier mee te doen. Je moet toch maken wat jij denkt dat je te vertellen hebt aan de wereld. En dat, daar heb je toch een bepaalde, ja, een bepaald zelfvertrouwen voor nodig, denk ik. En wat is het wat je wil vertellen aan de wereld? Nou, ik geloof niet dat ik specifiek één ding wil vertellen aan de wereld. Ik wil heel graag heel eerlijk zijn in wat ik maak. Dus, nou, dat. En ik kijk, wat ik gewoon heel vet vind aan comedy sowieso, is dat ik het gevoel heb dat het zo gaat over wat mensen gemeen hebben. Zeg maar, je hebt zo'n groep in zo'n zaal en die lachen gewoon met z'n allen om dezelfde grappen over whatever, kan alles zijn, over stofzuigen of irritante mensen of weet ik veel. En dat, mm-hmm, dat focust zo op dat we hetzelfde zijn. En het gaat overdag en gewoon in het dagelijks leven zo vaak over wat verschillend is. En dat vind ik daar gewoon heel tof aan. En ik probeer gewoon te zoeken naar, ja, shit die mij raakt, waar ik naar mijn idee iets origineels over te zeggen heb, maar wat dan, mm-hmm, dat is niet één ding. Nee, want wat je ook eerder zei van, ik weet over heel veel dingen, weet ik niet zeker wat ik ervan vind. ik vind dat juist de verademing. Ik denk dat er juist in deze tijd te veel mensen zijn die veel te zeker weten wat ze van iets vinden. Dat denk ik ook. En dat was ook wel heel erg de insteek van de voorstelling. Maar ik denk dus achteraf dat je wel, dat ik ook over sommige dingen meer zeker weet dan ik misschien durfde te zeggen. Of nee, het is een beetje een open deur, geloof ik. Want we weten allemaal niks zeker. Dat is wat ik uiteindelijk een beetje, nou, de conclusie. Ja. Ja, want deze muziek was naar aanleiding van een periode in je leven dat het wat lastiger was. En je zei dat je de weg achter je huis was kwijtgeraakt. Want toen je van de toneelacademie afging, ging het daarna meteen automatisch beter. Ja. En had je toen ook al snel je eigen stijl gevonden? Nee, daar ben ik ook nog steeds naar op zoek, eigenlijk. Maar ik had eerst vooral liedjes. En ik noemde het ook eerst, durfde ik het geen cabaret te noemen, noemde ik het kleinkunst. Want ik dacht van, ik had een paar grappen tussendoor en ik dacht, als het dan niet grappig is, dan boeit het niet, want dan was het misschien gewoon mooi bedoeld. Ja. Maar ik kwam steeds meer erachter dat ik dat praten eigenlijk net zo leuk vond. Dus dat is wel een beetje eerst 50-50 geworden en nu praat ik eigenlijk meer dan dat ik zing. Nee, dat is nog best wel, in vorm ben ik best nog zoekende. Nu ook nog hoor, want ik vind dat in die eerste voorstelling dat het, nou, lang verhaal kort, ben ik dat hele coming of age gebeuren nou wel zat. Ik wil de volgende keer meer praten over, weet je wel, niet één op één mijn familie of dingen uit mijn leven, maar ook toch meer over de dingen die om ons heen gebeuren. Ik vind mezelf gewoon niet boeiend genoeg om elke avond 1,5 uur over te praten. Maar ja, dat is ook weer niet helemaal 100% waar, want een soort belangrijke schrijfles is dat hoe persoonlijker, hoe universeler vaak. En dat is bij dit zeker ook zo. Dus je moet ook, denk ik, soms wel iets over jezelf vertellen om juist iets over iets anders te zeggen. Het is ook typisch zo'n comedian dingen van, een vriend van mij of ik liep laatst over straat. Van ja. Anekdotes die op die manier beginnen. Ja, ja, ja. Ja, om de mensen het gevoel te geven dat het echt zo live is. Ja. Ja. Ja, ik ga dus binnenkort voor het eerst ook echt zo stand-uppen. Want dat moet ik oefenen van mezelf. Want ik kom dan zo van die toneelschool, weet je wel. En ja. Ik doe dat wel in die voorstellingen, maar niet zo los. Zeg maar, ik heb een hele avond. En ik wil ook leren dat je dan zo maar heel kort hebt en gewoon meteen moet pieken. Maar dat is echt eng wel. Ja, wat vind je daar eng aan? Dat het meteen moet? Ja, dat het meteen moet, ja. En nou nee, want ik heb in mijn eerste minuut van mijn voorstelling ook al wel grappen of zo. Maar ook dat je zo in een line-up met andere mensen bent. Dus die mensen komen natuurlijk ook niet voor jou. Ik denk dat die mensen die bij mijn voorstelling komen wel liever zijn of zo. Want die weten toch ook naar wat voor, die weten wat ze verwachten. Weet je? Die weten wat ze gaan krijgen. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ervan verwacht. Maar het lijkt me leuk om te oefenen in ieder geval. Ja. Ik ben benieuwd. En waar ga je dat doen? Ja, een beetje op van die open podia. Op verschillende plekken. Ja, het ritme is natuurlijk heel anders. Je moet echt zo grap op grap op grap, of niet? Ja, maar en dat wil ik sowieso heel graag. Dus dat lijkt me dat je dat dan daar optimaal kan oefenen. Wij gaan al best wel way back. We hebben samen eerste studie gedaan. Of jouw eerste studie, want jij hebt nog een tweede studie gedaan. En wat ik heel erg daaraan bewonder is dat je altijd bezig bent met beter worden, jezelf ontwikkelen. Je wil supergraag veel leren. En ook nu je bezig bent met je tweede avondvullende programma, zie ik gewoon dat het je zoveel plezier geeft om te groeien als cabaretier en als schrijver en als maker. En daar komt ook heel veel zelfdiscipline bij kijken. En ja, ik sta er bij een kijker naar en ik vind het echt altijd bewonderenswaardig. En de vraag die in mij opkwam en waar ik heel benieuwd naar ben is, wat is voor jou het hoogst haalbare? Ja, het is een goede vriendin van jou, Sabine Krol. Wat is het voor jou het hoogst haalbare? Oh, ik ben even nog aan het bijkomen van dat haar stem opeens hier is. Wat vet. Qua werk? Ik denk het. Je mag het heel breed natuurlijk interpreteren. Heb je een soort van stip aan de horizon? Nou, een soort grote droom is wel Carré. Maar wat daar dan zou moeten gebeuren in Carré is dat ik zou gewoon het heel vet vinden als ik uiteindelijk, als het zou lukken om voorstellingen te maken waarvan ik het idee heb dat het de voorstelling is waar ik zelf het allerliefst heen zou gaan. Ik vind het ook heel leuk dat ik daar nu nog niet ben. Dus dat ik nog heel veel kan bedenken waar winst zit. Want ik vind dat ook heel leuk om na te denken. Oké, vorige keer deden we dit. Ik denk gewoon dat het vetter kan. Maar hoe? Of zo. Ik vind dat gewoon heel leuk. Ik ben echt wel heel nerdy in deze discipline. In dit vakgebied. Ik vind het gewoon heel leuk. Ik zie ook heel veel. Want je bent jezelf eigenlijk ook een beetje aan het opleiden. Door te zeggen bijvoorbeeld van nou, ik ga stand-uppen. Ik wil dat doen. Ja, want daar zijn vast mensen die dan zeggen, nou, wat je nu doet was helemaal niks. En dan kan ik daar iets van leren of zo. Want dat kan denk ik niet achter de computer. En ik ben echt, ik kijk ook heel veel naar, weet je wel, gewoon naar goede stand-ups op Netflix. En dan schrijf ik uit in een Word-bestand wat ik denk dat het goed maakt. Dit werkt voor mij heel goed, deze manier van leren. Gewoon dat zo zelf uitzoeken. Volgens mij kunnen we zo een stap maken. Dat doet meer, denk ik, voor me dan op zo'n school. Ik weet niet waarom, maar dat werkt zo. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten waar ze vanaf willen. Wat heb je meegenomen? Ja, ik heb meegenomen. Moet ik het pakken? Ja. Oké, wacht. Dat is vorder. Hey. Oh, heb je hakken aan of niet? Ja, dat is vetten. Oh ja. Ja, ik heb dus een boek mee. Ja. Zo'n heel mooi taschenboek, weet je wel? Zo'n kunstboek wat ik ooit had op de koffietafel. Ja. Ja? Nou ja, ik denk het. Het zit dus nog in plastic. Ik heb het jaren geleden cadeau gehad. En ik kan het niet weggooien, want het ziet er heel mooi uit. Maar gewoon niks in mij ambieert om het open te maken. En wat staat erop? Ja, Charlotte Salomon, Life or Theater. A selection of 450, ja, gouaches. Ik hoop niet dat dit in de kunst een heel erg normaal jargon is en dat ik nu een wijze oen ben, maar ik weet niet wat dat is. Ik heb ook geen idee. Met een schilderij met drie vrouwen erop. Dat vind ik ook niet mooi, jij? Nee, het zijn drie niet hele mooie vrouwen. Misschien daardoor juist extra grappig. Ja, ik heb geen idee. Nee, ik vind dat dit is toch ook een soort voor. We gaan die kant niet op. Nee. Nou ja, maar goed, het is. Maar ja, er staat dus aan de achterkant een quote van die mevrouw die dit boek heeft gemaakt. Ja. En die quote, het klinkt heel vies, maar dat is het plastic van het boek. Ja. Die quote is: take good care of it. It is my entire life. Ja, dus dat kan je gewoon niet weggooien. Nee. Maar ik wil het ook niet hebben. Dus alsjeblieft. Ja, dus de volgende gast die iets heeft met gouaches. Ja. Veel plezier daarmee. Nou, dankjewel. Ja, ik vind het mooi dat het nog in plastic zit inderdaad. Ja, het is nieuw. Ja. Jij mag ook iets uitkiezen. Ik heb niks in plastic. Maar ja, shit. Ik heb hier een fles bubbels van de dichter Joost Omen. Oh, die heb ik gehoord. Oh, ja. Dat vond hij smaken naar paardenstront. Ja, ik laat hem staan. Oh, je laat hem staan. Maar hij pleit wel voor meer vrolijkheid. Dat vond ik wel een mooi pleidooi. Dat vond ik ook. Ik heb hier het blouseje van Daniela Hooghiemstra. Dat is wel mooi. Batik een beetje. Ja, ik hoop dat je die neemt, want die ligt echt al zo lang hier waarom in het loslaatmuseum. Waarom wijzen ze er vanaf? Tijd voor een andere fase, denk ik. Ik heb geen idee. Okay. En dit boek is van Arendo Joustra, Het laatste kind, van Philippe Besson. Het boek waarover Splinter Chabot zegt: ik denk dat ik zelden of nog nooit met zoveel verdriet, verlangen en verliefdheid een boek heb gelezen. Nou, die wil ik. Ja, toch? Waarom zou je dat niet willen? Nee, nou, die neem ik. Alsjeblieft. Bedankt. En we eindigen altijd met de liefde. En je zei eerder al over de liefde. Ja, ik ben een laatbloeier. Ja. Leg uit. Nou, ik heb één vriend gehad. Die heb ik nog steeds. Oh ja. En die kwam pas toen ik 26 was. En ik wou al best wel lang een vriend. Maar ja, ik had nog zoveel gedoe met mezelf. Dat lukte gewoon niet echt. Ik had altijd alleen, ik werd heel dronken en dan kon ik een beetje zo. Dan kon ik pas flirten eigenlijk. En wat maakt het dat hij nog steeds jouw vriend is? Ja, ik vind hem wel een topper, ja. Ik word, geloof ik, rustig bij hem. Dat je gewoon het gevoel. Hij kon wel in het begin. Als je zo. Ja, hoor je, dit vind ik echt een moeilijk onderwerp om. Of moeilijk, maar moeilijk om goede woorden aan te geven. Toen ik net hem ontmoette, zei ik een keer tegen hem: ik vind het best wel eng eigenlijk dat. Ik heb dan het gevoel dat ik helemaal zo'n soort fort van allemaal troep in mijn hoofd heb. En dat jij dan nu dat allemaal moet gaan zitten bekijken of zo. Dat ik daar helemaal in moet mogen. Best wel eng. En toen zei hij: ja, ik denk dat je dat niet zo moet zien. Dat hoeft helemaal niet. Misschien kunnen we gewoon een 201 kap fort worden. Ja, dat vond ik echt hele goede woorden. En dat is wel een soort van gelukt. Want de troep in je hoofd, is dat dan die onrust? Want je zei ook eerder helemaal aan het begin van het hier en nu. dat je dat lastig vindt om in het hier en nu te zijn? Ja, dat was ook was een grap uit een column in dat tekstje, toch? Nou, troep in me. Ik bedoel gewoon, het is eng om mensen zo dichtbij te laten. Ja, hoezo is dat eng? Nou, misschien vinden ze het stom. Ja, is dat de angst? Van, misschien vinden ze het niet leuk of niet mooi wat ze daar aantreffen. Ja, dat was wel... Ja, ja. Is dat, dat is wel normaal, toch? Alsof ik een psycholoog ben. Nee, maar ik bedoel... Nou ja, nee, nu heb ik dat al wel minder, denk ik. Maar misschien zeg ik dat vooral om niet te labiel over te kunnen. Nou ja, ik zit te denken wat daar dan achter zit, zeg maar. Dat je een soort van angst hebt van, wat gaan ze daar aantreffen? Wat zit daarachter? Ben ik wel leuk genoeg? Ben ik wel normaal? Ja, dat denk ik allemaal wel een beetje. Ja, maar nu... Ik vind het heel leuk dus met hem. Ja. En ja, ik weet niet. Dat loopt toch, denk ik, soms gewoon zo. Ik vond bijvoorbeeld de puberteit was ik heel allemaal moeilijke beugels en toestanden. Weet je wel, ja, gewoon echt een classic laatbloeier. Toen gebeurde helemaal niks. Ik vind het helemaal niet zo laat. Als je op je 26e de liefde ontmoet, is het toch niet laat? Nee? Nee. Het valt me ook op. Ik kijk wel eens naar dat programma van Lang Leven de Liefde. Ik heb nooit gekeken, maar dat moet kennelijk, hè? Ja, dat is echt toch geweldig. Vet, ja. Nou, en dan heb je ook wel eens meisjes van 20 die zeggen... ja, ik heb me toch maar opgegeven, want het lukt echt niet, hoor, in de liefde. En ik ben nu toch wel echt wel toe aan een vaste relatie. En dan denk ik, je bent 20. Ja, nou ja, ik had dat het gevoel toen ook. Maar ja, je hebt toch op de middelbare school had je toch op je 15 al allemaal van die meiden die de hele tijd maar vriendjes hadden of zo. Dat wou ik wel graag meemaken. Ja. Ik vind het ook wel leuk. Ik vind het echt wel gezellig. En je zegt, de muziek die daarbij hoort is Nick Cave met Into My Arms. Ik had denk ik met mijn vriend voor het eerst zo dat gevoel... Ja, weet ik niet, dat je dan zo een beetje zo tegen hem aan kon zitten of zo. En dat je gewoon het gevoel had van, we zijn nu hier en dit is ook alles wat er is. En verder hoeft er gewoon even niks. En dat is het of zo. En dat geeft een bepaalde rust. En ik vind dat precies die manier van rust dit lied... over verteld. Volkskrant zei van in 2021 veelbelovende comedy talent. Het meest veelbelovende comedy talent. En wat is 2022 dan? Voor mij? Ja. Ja, dit is een heel leuk jaar. Want in 21 was het alleen maar lockdown. En nog eens lockdown. En nu ben ik op reprise tournee met mijn voorstelling. Dus dit seizoen was hij af en hoef ik alleen nog maar te spelen. Nou, dat is dus echt heel leuk. Want dan gewoon elke avond... Ja, je weet gewoon wat je komt doen. En ik vind het gewoon elke avond weer geweldig dat er ook mensen komen. En dat je dat dan speelt. Ja, dit is echt heel leuk. En ik ben begonnen met schrijven aan de nieuwe voorstelling. Waar ik ook erg veel zin in heb. Dus dit is een hele leuke periode. En je leerplan is dus stand-uppen. Heb je nog verder andere ontwikkelingspunten die je in je Excel-sheet hebt gezet? Ja, eigenlijk wel, ja. Welke zijn dat? Ja? De muziek wil ik nog wat poppier maken... Dus ik ben bezig om met wat muzikanten samen te werken... om daar weer dingen van te leren. En ik vond ook dat het qua theatervormen nog wat spannender kon. Dus daardoor ben ik nu gewoon op mijn eigen manier... en kijk voorstellingen op tv en maak aantekeningen onderzoek naar gestart. Het is eigenlijk een soort wetenschappen, toch? Gewoon. Dat vind ik wel fijn dat je dat zegt. Dankjewel, Lisa Alsterman. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. If I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. NPO Radio 1.